tvoje oči, jako zavjesu od dima, vidim tvoje oči. Ja nisam plakao nikad, muškarci ne plaču, znam, vrijeme kažu liječi sve, a sjećanje na tebe ne. Vrijeme kažu liječi sve, a sjećanje na tebe ne. Za svakim stolom ti tužan je pogled moj, neko staru pjesmu pjeva, sjeća me na osmijeh tvoj. Neko staru pjesmu pjeva, sjeća me na osmijeh tvoj. Ja vrijeme kažu liječi sve, a sjećanje na tebe ne. Vrijeme kažu liječi sve, a sjećanje na tebe ne. Nema te, nema više od onog hladnog jutra, bilo je vrijeme kiša, pitam se šta ću sutra. Bilo je vrijeme kiša, pitam se šta ću sutra. Ja sjećanje na tebe ne. Vrijeme kažu liječi sve, a sjećanje na tebe.